تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم عامی لوگ ہیں، ہم عجبی لوگ ہیں، ہم عجبی کیا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کہ تم نے اپنی طرف سے جڑ لیا یا واقعی آیت کا مطلب ہے. اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ تم کیسے پیغمبر ہو، آج کچھ کہتے ہو کل کچھ کہتے ہو، تمہارا کوئی بس کا ٹھکانا نہیں ہے. یہ چار شبہیں اس صورت میں جواب ہے. اور اعتراض ہے کہ ہم ان معاملوں میں نہیں الجھتے، ہم ان معاملوں میں نہیں پڑھتے، ہم سیدھا سادہ آدمی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف فرماتے، بڑے بڑے کفار آ گئے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے کفار تھے. کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ اکیلا بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے اور یہ باز آ جائے اس سے. ہاتھ باغ میں بڑا تھا اور بڑا ہوشیار تھا، بڈھا بھی تھا، اس نے کہا میں جا کے سمجھاتا ہوں. آپ آ گئے تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بھتیجی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کر لو. اکبا نے کہا کہ دیکھو تم اچھے ہو، تم سمجھدار ہو یا تیرا باپ عبداللہ. حضرت نے نہیں کہا کہ میں یا وہ، حضرت نے فرمایا آگے جاؤ. پھر کہنے لگے کہ تم سمجھدار ہو تو میرا دادا عبد المطلب. تو حضرت نے فرمایا آگے جاؤ. تو اس نے اکبا نے کہا کہ تمہارے دادے کا جو دین تھا اور تم سے سمجھدار تھا تو غلط تھا اور تم ہوشیار بن گئے ہو. تو حضرت نے فرمایا آگے جاؤ اور کہو. اس نے کہا بس جواب دے دو. جواب جب اس کا سوال ختم ہوا تو حضرت نے اس صورت کو شروع کیا. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں. مہربان بادشاہ نے اس کتاب کو اتارا ہے اور میں اس مہربان بادشاہ کا کلام سناتا ہوں. یہ جواب ہے. جب حضرت نے یہ آیت شروع کی اور آیت نمبر 18 تک پہنچ گئے، آخری آیتوں میں یہ مہربان بادشاہ کی کتاب ہے، اس کو سن لو، اور اگر نہیں سنتے ہو، نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو جیسا آگ اور سمود تباہ ہو گئے تھے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. وہ تو سمجھتا تھا ان کو. حضرت نے جب آیت پڑھ لی تو اس نے چادر کے ہو تو یاد رکھو جیسا آگ اور سمود تباہ ہو گئے تھے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. سب گئے. حضرت نے جب آیت پڑھ لی تو اس نے چادر اوڑھ کے گھر چلا گیا اور چارپائی میں بیٹھ گیا، لیٹ گیا. اسی گھر آئے تو آدما نے کہا بات اصل یہ ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ میں چلیے ان سے پوچھ تو لے. سب گئے ان کے گھر میں اور اس نے کہا کہ آپ کو تو اس نے ایسی آیت ہی پڑھ لی کہ اس مسئلے کو مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو عذاب آئے گا جیسے آگ اور سمود تباہ ہو گئے ہیں. تو میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ رحمان رحیم ہے، میں گھر آیا ہوں، لیٹا ہوں اور میرے پاس جواب نہیں ہے. سب کے سب گھروں میں گئے اور بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں تھا. اب آئے گا جیسے آگ اور سمود تباہ ہو گئے ہیں. تو میرے ساتھ جواب اس مہربان بادشاہ سے، اور کیوں تم اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض یہ تھا وقالوا قلوبنا فی اکنتین، یہ کہتے اور بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں تھا. طرف تم ہم کو بلاتے ہو اور کہتے ہیں وفی آذاننا وقرون، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، بڈھے ہو گئے ہیں. سمے تھا وقالوا قلوبنا فی اکنتین، یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں، ان اس مسئلے سے درمیان پردہ ہے، ہم نہیں سمجھے تمہارے بات کو. ہاں اور کہتے ہیں وفی آذاننا وقرون، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، بڈھے ہو گئے ہیں، مہربانی کرو ہم کو چھوڑ دو. شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ جواب دے دو. یہ جب مسئلہ بیان ہو جائے تو شیطان یہ فامل اننا عاملون، تم کہہ دو اتنی ہے، ہم اپنا وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں یہ چند نمبر بتلاتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو. ہم کو یہ جب مسئلہ بیان ہو جائے تو شباب جواب بھی شروع ہے. اعتراض تو یہ تھا کہ ہم سمجھتے نہیں, جواب کیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں یہ چند نمبر بتلاتے ہیں, ہمیں چھوڑ دو, ہم کو اس طرف مت بڑھاؤ, اور سب ایک ملک کے باشندے ہیں تو میری زبان کو تم نہیں سمجھتے ہو, یوحا الیا, اور میں اپنی طرف سے نہیں. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تیرا جیسا بندہ ہوں, ہمارا تمہارا ایک ہی زبان ہے, کیوں نہیں سمجھتے, لیکن مطلب کے ساتھ پڑھو. اعتراض دیتا ہے کہ میں سمجھتا نہیں, جواب کیا, ٹھیک ہے بابا, یوحا الیا, اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا, انما الہکم الہ واحد, پڑھتے رہو بابا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, افستقیمو الیہ, میں سمجھتا نہیں, جواب کیا, ٹھیک ہے بابا, ذکر مت چھوڑ, مضبوط رہو, غیر کو مت پکارو, واستغفروہ, اور اگر تم نے غیر اللہ کو پکارا ہے اس سے معافی مانگو, اللہ لا الہ الا اللہ, افستقیمو الیہ, جواب یہ ہو گیا کہ بابا میرا تیرا تو ایک ہی زبان ہے, اور جو وظیفہ تم کرتے ہو میں تو اسی کا ترغیب دیتا ہوں کہ وظیفہ مت چھوڑو, اور اگر تم نے غیر اللہ کو پکارا ہے اس سے معافی مانگو, پر قائم رہو, ایسا نہیں کہ تم غیر اللہ کو پکارتے ہو. جواب ہو گیا, اس کے بعد دلائل ہے, اور حالت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس مت, جو وظیفہ تم کرتے ہو میں تو اسی کا ترغیب دیتا ہوں کہ وظیفہ مت چھوڑو. تلاش کے بعد دلائل اور منکرین کی حالات بیان کی گئی. پھر دوسرا اعتراض آیت نمبر 24 سے شروع ہے, یہ بات دلائل ہے, اور حالت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس میں بڑھا آئے گا تو کہے گا او ہو بچے, میرا تو بیرا تم نے غرق کیا تھا, رات میں نے کل میں نے تمہاری بات مان لی. اعتراض آیت نمبر 24 سے شروع ہے, میں نے غلاف اٹھا دیا, میں نے نظر دیا نہیں دیا, رات میں نے خواب میں بابی کو دیکھ لیا, اس کے ساتھ ڈنڈا تھا, رات میں نے کل میں نے تمہاری بات مان لی. وقیدنا لہم قرنا, مسلط کیے ہم نے ان پر ان جیسے دوست. حاصل جواب کا ہے کہ بابا ایک بات کہتا ہوں, خواب میں بابی کو دیکھ لیا, اس کے ساتھ ڈنڈا تھا, کہ نہیں تو کہے گا ہاں میں تو نہ مرد نہیں ہوں, تو بابا وہ کون آتا تھا خواب میں جو تم دوست. حاصل جواب کا ہے کہ بابا ایک بات کہ تو کیا شیطان, شیطان تو جنابت کے لیے آیا ہے کہ نماز سے رہ جاؤ, اور شیطان تم کو مشرک بنانے کے لیے نہیں آتا, تو بابا وہ کون آتا تھا خواب میں جنابت میں نہیں اگئی, یا تو تم بیماری جڑے ہو عورت ہو, یا تم نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے, تو شیطان نے تم کو نمو بنانے کے لیے نہیں آتا, وہ تو توڑی گناہ ہے. تو شیطان خواب میں آیا اور تم کو ڈراتا ہے کہ تم شرک میں پھنس جاؤ. وقیدنا لہم قرنا, ہم نے مسلط کیے, یا تم نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے, تو شیطان نے تم کو نمے ان کو مزین بنا دے, اچھے بنا دیے ان کے اعمال. جب تم یہ کہو گے تو شور مچائیں گے, یہ کیسا قرآن ہے اولیاء کو. وقیدنا لہم قرآن, ہم نے مسلط کیے, تو پیچھے جواب ہے, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافر کہیں گے مت سنو ایسا قرآن. دیکھو قرآن میں کہتے ہیں جب تم یہ کہو گے تو شور مچائیں گے, یہ کیسا قرآن ہے اولیاء کو. تخفیف ہے, اور مت بکو, اللہ سے ڈرو, خواب میں شیطان آیا ہے تو کہتے ہو ولی آئے, ولی کو کیا پتا ہے, یہ مت سنو ایسا قرآن. دیکھو قرآن میں کہتے ہیں کیونکہ یہ گالی گلوچ دے دیں گے اور کہیں گے شیطان تو تم ہو, تمہارا باپ ہے, تو تم کیا کہو گے, تم نرمی سی کام لے لو. آج تو جس میں خواب میں شیطان آیا ہے تو کہتے ہو ولی آئے, ولی کو کیا پتا ہے, کون ہے اچھا اس شخص سے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے, ولا تستوي الحسنات اور نہیں یہ برابر اچھی بات ہے تو تم کیا کہو گے؟ تم نرمی سی کام لے لو. آج 34 میں دیکھو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کون ہے اچھا اس شخص سے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے. ولا تستوي الحسنات اور نہیں یہ برابر اچھی بات ہے, جب یہ گالی دے دیں گے تو تم ان سے کہو اچھا کہو گالی بکو گالی, تو ان کی گالیاں دفع کرو اچھے اخلاق سے, دفع کرو ان کی گالی گلوچ اپنے اچھے. ہمارے ملک میں بڈھا تھا, میں پہلے پہلے چند آدمی کو قرآن بتلاتا تھا تو وہ کہتا ہے سب کو قرآن پیر نہیں کیا ہے بکو گالی, تو ان کی گالیاں دفع کرو اچھے اخلاق سے. اس کو قرآن پڑھتا تھا تو لتا لمبی کر کے درمیان میں, اور بعض آدمی میں اس کو بھیجتا ہوں بڈھا تھا کہ جاؤ اس کو بند کرو اور تو مجھے, تو وہ کہتا ہے سب کو پیران پیر نہیں کیا ہے اور یہ پیران پیر کو نہیں مانتا, اور وہ کہتا ہے پیران پیر سب کچھ کرتا ہے, تو اس کو بھیج دیا کہ یہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو بند کرو. وہ آیا تو اس کو بھیجتا ہوں بڈھا تھا کہ جاؤ اس کو بند کرو اور تو مجھے, اور میں کہتا تھا ماشاء اللہ بابے کو قرآن تو ایسا اچھا لگتا ہے جیسا آپ بین ماری شام کو, کیسا ہی کان رکھا ہے بابے نے. مجھے اس کو بھیج دیا کہ یہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو بند کرو. وہ آیا میں نے کہا بابے کو بڑا پسند آتا ہے قرآن, بغیر اس کی گزارش کا نہیں ہوتا. ایک دن وہ نہیں آیا, میں نے کہا بھائی مت پڑھو بین ماری شام کو, کیسا ہی کان رکھا ہے بابے نے. وہ آ جائے تو ہم کب پڑھیں گے؟ تو کہنے کہ ہاں میں آ گیا میں آ گیا. وہ جو میرے مخالف کو دیکھتے تھے کہ اس لیے کیا کام کیا اس پر. ایک دن وہ نہیں آیا, میں نے کہا بھائی مت پڑھو, میں نے کہا باتیں مت کرو بابا قرآن نہیں سنتا ہے, حالانکہ وہ چپ چاپ تھے. میں نے کہا باتیں مت کرو باب کو برا لگتے ہیں قرآن سنتا ہے. اس نے میں آ گیا. وہ جو میرے مخالف کو دیکھتے تھے کہ اس لیے کیا کام کیا اس پر, باتیں کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا مجھے 15-16 کفاروں میں بٹلاؤ, اگر میں نے اپنی نہیں کیے تو پھر میں نے کہا باتیں مت کرو باب کو برا لگتے ہیں قرآن سوتا ہے. اس ہوتا نہیں کہ قرآن میں تم بیٹھو اور میں مخالف ہو جاؤ. تو لا تستوي الحسنۃ والسیئۃ, تم نرمی سی بات کرو اور ان کو برا, 15-16 کفاروں میں بٹلاؤ, اگر میں نے اپنی نہیں کی نہ وہ شخص جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست جیسا ہو جائے گا. اسے کہو کہ اچھا بڑاس نکال دو غصہ نکال دو. یا تم نرمی سی بات کرو اور ان کو ایک دن میں تقریر کرتا ہے بڈھا تھا, اس نے کہا بڑے شریر ہو شیطان ہو. میں نے کہا اچھا بابا کیسے سنے, اچھا بڑاس نکال دو غصہ نکال دو. خدا کی رحمت ہے اس کے منہ پر, کیسا یہ کہ الفاظ کرتے کہتے ہیں. کوئی چپ ہو گیا. میں نے کہا بابا کہہ دو. اس نے کہا میں نے کچھ کیا ہے, میں سور ہوں. میں نے کہا اچھا بابا کیسے سنا کہ یہ کیا بات ہے بابے کے منہ بند ہو گیا. میں نے کہا اس کو ذرا چھوڑنے دو, اس کا منہ انشاءاللہ بند ہو گیا. ماں اللہ کہا یہ ٹریننگ ہے قرآن کا. صرف چپ ہو گیا. میں نے کہا بابا کہہ دو. اس نے کہا میں نے کچھ کیا ہے, میں لوگوں سے نرمی کرو. وما یلقاها الا الذین صبروا, نہیں لیتے ہیں اس کو خصلت کو اس خلق کو مگر وہ ڈلیں گے. اس اللہ بند ہو جائے. ما یلقاها یہ ٹریننگ ہے قرآن کا. صرف حضر عظیم اللہ نے جس کو بڑا حصہ دیا تو اس کو یہ حصہ ملے گا. وہ ایسا نرمی سے بیان کرے گا. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا, کو خصلت کو اس خلق کو مگر وہ ڈلنگ. آج یہ ہے کہ بھائی ہم عجمی لوگ ہیں, ہم عربی کیا سمجھتے ہیں. آیت 43 ولو جعلناه قرآنا عجمیا لقالوا, ایسا نرمی سے بیان کرے گا. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. اتارتے تھے عجمی زبان پہ اتارتے تھے, پھر عرب کہتے تھے کہ کیسا قرآن ہے. تو ایک زبان پہ ہونا چاہیے تھا, تو ہم نے عربی پر اتارا یہ واضح زبان. آیت 43 ولو جعلناه قرآنا عجميا لقال, بچوں کا اعتراض اگر تم پیغمبر ہوتے تو ایک دفعہ قرآن تم پر نازل ہوتا، یہ تم اپنے آپ سے تو ایک زبان پہ ہونا چاہیے، تو ہم نے عربی پر اتارا یہ واضح دفعہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس میں بھی لوگ تم نے خلاف کیا تھا، اگر ایک دفعہ اتار دوں پھر بھی تم مخالف بن جاؤ، یہ چار اعتراضات ہیں نازل ہوتا، یہ تم اپنے آپ سے پڑھو سورۃ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم میم عین سین قاف کذلک نوحی یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز، ایک دفعہ اتار دوں پھر بھی تم مخالف بن جاؤ، یہ چار اعتراضات ہیں تو چلے گئے، یہاں اور تین شبہات ہیں، ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ مسئلہ تم نے بیان کیا آج تک تو کسی مولی سے ہم نے سنا نہیں، دوال کنوئی یوہی الے گا وہی للین من قبل اللہ اور آج تک ہم نے ان سے سنا نہیں، چار شبہات تو چلے گئے، یہاں اور تین شبہات ہیں، ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ مسئلہ تم نے بیان کیا آج تک تو کسی مولی سے ہم نے سنا نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ علماء نے نہیں کہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح تم کو کہا گیا ہے اسی طرح انبیاء صاحب کرال گئی ہی استعمال کیے، جس طرح تمہیں وحی کیا ہے اسی طرح میں نے انبیاء صاحب کو کہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ علماء نے نہیں کہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح تم کو کہا گیا ہے اسی طرح انبیاء صاحب تو یہ جھوٹ ہی ہیں، دوسرا اعتراض کہ بھائی تم ایک کہتے ہو وہاں کا مولوی صاحب دوسرا کہتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، تم تو کہتے ہو مت پکارو، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہلے نہیں آیا ہے اتنا جھوٹ اس میں ہے کہ اولیاء کرام کو پکارو، وہ بھی قرآن سے کہتا ہے، وہ اس کے پاس بھی کتاب ہے، تو یہ اعتراض مشکل ہے، دسویں آیت میں اس کا کہتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، تم تو کہتے ہو مت پکارو، تم مختلف ہو گئے ہو اس میں کسی مسئلے میں، فحکم الی اللہ، آؤ اللہ کی کتاب کو دیکھ لیں، یہ سب کتابیں چھوڑ دو کے پاس بھی کتاب ہے، تو یہ اعتراض مشکل ہے، دسویں آیت میں اس کا تاج تھے، وہ مختلف تم وہ مسئلہ جو تم نے خلاف کیا اس میں، تو آؤ قرآن کو پڑھ لیں، فحکم الی اللہ، ذالک کو دیکھ لیں، یہ سب کتابیں چھوڑ دو، اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اللہ کی کتاب پر، تیسرا اعتراض، بھائی اس طرف بھی مولی ہیں تم بھی قرآن کو پڑھ لیں، حکم الی اللہ ذالک میں شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، نہیں تمہیں اللہ نے بتلایا ہے وہ دین جو نوح نے بتلایا تھا، بھائی اس طرف بھی مولی ہیں ہم مولیوں کو پیچھے نہیں جاتے، آؤ انبیاء کا اقوال دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حضرت ابراہیم اللہ نے بتلایا ہے وہ دین جو نوح نے بتلایا تھا، تو غیر کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، محمد رسول اللہ کی کتاب میں ہے ادعوا اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حضرت ابراہیم، یہ تین اعتراض ہیں اس صورت میں، ایک اعتراض ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہے، جو آپ ہر پیغمبر نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی کتاب میں ہے، ادو اللہ کی کتابیں ہیں، جو آپ نہیں سب سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، تیسرا اعتراض تم بھی ہو دوسری طرف بھی مولی ہیں، جو آپ ہم اس طرف ہیں جس طرف کی تم کہتے ہو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہے، جو آپ ہر پیغمبر نے کہا ہے، اور بار بار اس کو لے جاتے ہیں صورت میں، اور بار بار رد کرتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے آئے تم بھی ہو دوسری طرف بھی مولی ہیں، جو آپ ہم اس طرف ہیں جس طرف اللہ کے ساتھ شریک، شرعوا لہم من الدین، کہ جائز کر دیا ان لوگوں نے دین میں سے وہ مسئلہ جو اللہ نے نہیں فرمایا تھا، کہ یہ مسئلہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ نے کہاں کہا ہے عرض کرو، اللہ نے کہاں فرمایا موجود کرو، تو یہ دین تمہارے شرکا نے کر لیا، دین میں سے وہ مسئلہ جو اللہ نے نہیں فرمایا تھا وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہو، دین تو وہ ہے جو قرآن میں ہو، تو تم نے گھڑ لیا اپنی طرف سے، بار بار اس صورت میں رد ہے، اور تو یہ دین تمہارے شرکا نے گھڑ لیا اور تنویر آخر تک لے گیا ہے اس مسئلے کو، اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ مختار میں ہوں، آخری یاد سے بار بار اس صورت میں رد ہے، مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اس کے اختیار میں ہے لڑکیاں دینا، اس کے اختیار میں، یہ فرمایا ہے کہ مختار میں ہوں، آخری یاد میں اس صورت میں یہی دلالات تھے، صورت زخرف حامیم والکتاب المبین، اختیار میں ہے لڑکیاں دینا، اس کا تو ان سے پوچھو کہ خالق کون ہے، کہیں گے اللہ، پھر ان سے پوچھو نعمت کس نے دی تو کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو حامیم والکتاب المبین، تو بدبخت تو جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر کیوں غیر کی عبادت کرتے ہو اور غیر کو پکارتے ہو، اور پھر چند شبہات ہیں، بیس تو کہیں گے اللہ، ان سے پوچھو کہتے ہیں اگر اللہ کی مرضی نہیں تھی تو ہم ان کو نہ پکارتے تھے، آج بھی کہتے ہیں بھائی یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو اللہ، اور غیر کو پکارتے ہو، اور پھر چند شبہات ہیں، اور کیوں ان پر گرمدے بناتے، ایک اعتراض، جواب اس کا، معلوم بزار کا میں نے علم نہیں ہے، آج بھی کہتے ہیں بھائی یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو الگ، ان کے پاس دلیل نہیں، دلیل لاؤ کیوں پکار دے ان کو، امتنا ہوں کتاب من قبلی، ہمیں بتلاؤ قرآن میں اس کا، معلوم بزار کا میں نے علم نہیں، مجھے بتلاؤ قرآن میں کہیں ہے، بل قالو دوسرا اعتراض، ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، بل قالو انا وجدنا آباءنا على امۃ آتیناہم کتابا من قبل، ہمیں بتلاؤ قرآن میں، قوم کی پیچھے چلتے ہیں، اس کا جواب، قل اوراجیتکم بہذا مما وجدتم علی آباءکم، کہہ دو میرے پیغمبر اگر میں تمہارے باپ دادوں کا دین ہے، بل قالو انا وجدنا آباءنا على، و اس قال ابراہیم سے دوسرا جواب، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا جد امجد تو ابراہیم تھا، اگر تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کے مانتے، قوم کہہ دو میرے پیغمبر اگر میں تمہارے باپ دادا، انی براؤ مما تعبدون، میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، تو تم اج ابراہیم تھا، اگر تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کے مانتے، تو محمد رسول اللہ نے بدعت کی ہے، بڑا ہمارا ابوبکر صدیق ہے، خلفائے اربعہ ہیں، انہوں نے کی ہے، اور اگر تم اس سے بڑا کہتے ہو ان لوگوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، تم شیطان کے مانتے ہو، بڑوں کے مانتے ہو تو جاؤ بڑوں پر کر لے، اولئک آبائی فجی انہیں بھی مسلم، تو یہ کی ہے، اور اگر تم اس سے بڑا کہتے ہو اللہ نے دنیا میں دے دیے تو ہم اللہ کو پسند دے، خدا دنیا دیتا ہے امتحان کے لیے، نہیں اس لیے کہ اللہ کو پسند دے، اولئک آبائی فجی انہیں بھی مسلم، تو ان کے دل کی شبہات کا رد ہے، یہ اعتراضات جو ہیں اس کا رد ہے، اور آخر اس میں لایا اور توحید کا مسئلہ کے لیے، نہیں اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، خیر دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاء، مالک نہیں ہے، اور آخر اس میں لایا اور توحید کا مسئلہ کہ نہیں ہے الشفاء چڑانے کے، یہ تو کہتے ہیں ہم چڑھاتے ہیں، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاء، یدعون من دونہ شفاء، مالک نہیں ہے، اس نے توحید کے ساتھ گیا ہے، شہادت کی حق کے ساتھ، اور دوسرا وہم یعلمون، اور ان لوگوں کو پتا ہو کہ املک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ وہ مالک نہیں ہے الا من شہد بالحق مگر ان کے لیے شفاعت ان کو اجازت دے دے. اور دوسرا شرط حق کے ساتھ اور دوسرا شرط وہم یعلمون اور ان لوگوں کو پتا ہو کیا ہو اور اس شخص کی شفاعت کریں گے کہ شفاعت کرنے والا کو پتا ہو کہ تو اس کے ساتھ گیا ہے تو اس ملک میں یعنی سورۃ الدخان میں. اور دوسرا شرط اس کا حساب ہو جائے اور یہاں دو شرط شاید دے دیں. اس صورت میں کہتے ہیں نہیں نہیں سنتے تمہارے بات حامیم والکتاب المبین میں نے کتاب تو اس ملک میں یعنی سورۃ الدخان میں یقیناً سننے والا اور جاننے والا اللہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک بھر شاید وہ سن لے شاید بات حامیم والکتاب المبین میں نے کہے اور اس پر تخفیف لایا. فرعون نے انکار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تباہ ہو گیا اور ڈوب ہو گیا ختم ہو گیا. پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک بھر شاید وہ سن لے شاید مشہور شبہ ہے کہ تم نے نیا دین لایا اور ہم پرانی دین بھی چلتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ پرانا دین ہے اور تم نے تو نیا دین لایا ڈوب ہو گیا ختم ہو گیا. پھر شبہ اول اللہ کی کتاب کی عظمت اور اس کی طرف ترغیب کہ یہ کتاب بہت بڑے بادشاہ کا ہے اور اس کتاب میں جو مسئلہ ہے اس کو مان ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ پرانا دین ہے اور تم نے تو نیا دین لایا. پھر جواب دیتا ہے آیت نمبر 18 میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ہم نے تم کو کہ یہ کتاب بہت بڑے بادشاہ کا ہے اور اس کتاب میں جو مسئلہ ہے اس کو مان کہ ہمارا دین پرانا ہے. جواب یہ ہے کہ میں اللہ کی دین پر ہوں تم پرانے کے پیچھے لگے ہو اور میں تو اس دین پر ہوں شریعت میں امر فتبیا ہم نے تم کو رکھ دیا ہے ایک شریعت پر جو اللہ نے بتلایا شریعت اور تم کہتے ہو کہ ہمارا دین پرانا ہے تم پرانے کے پیچھے لگے ہو اور میں تو اس دین پر ہوں دین اللہ کا بتلاتے ہیں تم دین اپنا بتلاتے ہو. اور سورت میں ذکر کیا گیا سورت احقاف میں آخر کہتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہمارا دین پرانا ہے ان کے درگاہ میں رہنا یہ برکت کی بات ہے. اول ترغیب لایا اور پھر وہ شبہ لایا آیت 28 میں آگے ذکر کیا گیا سورت احقاف میں آخر دین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا کیوں امداد نہیں کیا ان کفاروں کا ان لوگوں نے جو انہوں نے پکڑے تھے ذمہ دار. اور پھر وہ شبہ لایا آیت 28 میں کیوں کہے کہ ہم ان کے در پہ جا کر کے چھٹ سکتے ہیں قربانا آلہا کیوں امداد نہیں کیا ان کفاروں کا ان لوگوں نے جو انہوں نے پکڑے تھے ذمہ تمہاری بات کو نہیں سمجھتے. جواب میں لا الہ الا اللہ بتلاتا ہوں. دوسرا شبہ ہم خواب میں ڈرتے ہیں. جواب یہ شیطان تم کو ڈراتے ہیں. یہ 7 سورتیں تھیں. اول سورت میں مسئلہ تمہاری زبان پہ آتا تو پھر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی زبان پر کیوں ہے. چوتھا شبہ ایک دفعہ کیوں نہیں آیا. جواب اگر ایک دفعہ نازل ہوتا تو بنی اسرائیل جیسا تم کا ہم خواب میں ڈرتے ہیں. جواب یہ شیطان تم کو ڈراتے ہیں. تو آج تک کسی نے نہیں کی. جواب ہمیشہ ہی پیغمبر نے یہی کہا ہے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. دوسرا اعتراض اور کتابوں میں ہے ان کو پکار کیوں نہیں آیا. جواب اگر ایک دفعہ نازل ہوتا تو بنی اسرائیل جیسا تھا پکاؤ اس میں ہے ہی جواب. تیسرا اعتراض اس طرف بھی بڑے مول ہیں. جواب جس طرف انبیاء علیہ السلام ہے وہ حق ہے. دوسرا اعتراض اور کتابوں میں ہے ان کو پتا ہے ہمارا دین پرانا ہے ہمارا دین اچھا ہے اور اس کے جواب اور دخان میں شاید یہ سن لے جواب نہیں سنتے ہیں جس طرف انبیاء علیہ السلام ہے وہ حق ہے. اللہ کا دین لے لو تم باپ دادی کی دین کو کیوں لیتے ہو. اور سورۃ احقاف میں ان کے سنگ میں، ان کے جم میں، ان کے پڑوس میں مل جات ہے جو آپ، اور دخان میں شاید یہ سن لے جو آپ نہیں سنتے ہیں. شرک کی دفیت کے لیے جب یہ بیان ہو گیا اور رد ہو گیا، اب بھی نمر نوانوں کے ساتھ قتال، اب بھی سنگ میں، ان کے جم میں، ان کے پڑوس میں مل جات ہے جو آپ. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی توحید پر، ما سبق صورت میں جو گزر گئے، نمرنے والوں کے ساتھ قتال کر گئے، جنہوں نے کفر کی، شرک کیا، اضل اعمالهم، ختم ہو گیا ان کے اعمال، برباد ہو گئے اعمال، سڑ گئے اعمال. کفر کی توحید پر، ما سبق صورت میں جو گزر گئے، داعش واسطے کہ قرآن کے اعتبار سے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، قرآن کے نہ ماننے سے اعمال حبط ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ختم ہو گیا ان کے اعمال، برباد ہو گئے اعمال، سڑ گئے اعمال. اس میں اصل مسئلہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو، قرآن مان لو اور مان لو، حبط ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ترغیب الی القرآن اور مسئلہ، اور پھر بیسویں آیت سے منافقوں کی حالت، اور 33 آیتیں ہیں، 19 آیت مسئلے میں ہے، ترغیب میں ہے، جان لو، قرآن مان لو اور مان لو. امتحان جب آتا ہے تو یہ ڈرتا ہے، ایسا ڈرتا ہے جیسا جس پر موت آ جائے، اور یہ منافق قرآن کو نہیں پڑھتا. اور 33 آیتیں ہیں، 19 آیت مسئلے میں ہے، ترغیب میں ہے، کیا سوچتے ہیں قرآن کو. اس دوسرے حصے میں منافقوں کی حالت ہے، پہلے حصے میں ترغیب الی القرآن ہے، اور اصل مسئلہ 19 آیت میں، اور یہ منافق قرآن کو نہیں پڑھتا. لو ان لا الہ الا اللہ، اور منافق اس مسئلے میں پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں. جب مسئلہ بیان ہو گیا، مسئلے میں ترغیب الی القرآن ہے، اور اصل مسئلہ 19 آیت میں، ہمت سے کام کرو. چنانچہ مکہ کا فتح ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ. زم بوجھ کو کہتا ہے، پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں. جب مسئلہ بیان ہو گیا، سفر میں گیا ہے اور تکا ہوا ہے، اس نے سودا لایا، بک گیا اور فائدہ کر دیا، کہتا ہے خدا کا فضل ہے، دل اچھا ہو گیا. یغفر لک اللہ، زم بوجھ کو کہتا ہے، غفر یغفر پیرنے کے، منہ پیرنے کو کہتے ہیں. لیک اللہ اٹھائے گا تو اس سے زم بوجھ کو ہے اور فائدہ کر دیا، کہتا ہے خدا کا فضل ہے، دل اچھا ہو گیا، اور خدا تمہیں خوشحال کرے گا. تمام صورت میں فتح کی بشارت ہے. ایک آیت ہے، لیک اللہ اٹھائے گا تو اس سے زم بوجھ کو ہے، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینے میں، آپ کے ساتھ نہیں آئے، ڈر کے مارے کے لڑائی ہوگی. زن طلب تم علام، ایک آیت ہے، تو جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں وہ کہیں گے ضرور تبیو قوم، ہمیں چھوڑ دو، ہم ہی تمہارے ساتھ جاتے ہیں. یہاں تو ڈر کے مارے مکے میں، آپ ڈر کے مارے کے لڑائی ہوگی. زن طلب تم، کیونکہ ہو توڑے ہیں، وہاں سے مال حاصل ہوگا تو منافق کہیں گے ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں. ضرور نہ تبھی کون جڑی دون، چاہتے ہیں چھوڑ دو، ہم ہی تمہارے ساتھ جاتے ہیں. یہاں تو ڈر کے مکم کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ ان کو ساتھ مت چھوڑو. میں پشاور گیا تھا، بہت پرانا بات ہے، ایک دکان. ضرور نہ تبھی کون جڑی دون، چاہتے ہیں خریدنے لگا چند لڑکا ایک کالج کے موری صاحب سے، کہنے لگے کہ قرآن کامل کتاب ہے کناکس، اس نے کہا کامل. تو انہوں نے کہا جب میں کیا تھا، بہت پرانا بات ہے، ایک دکاندار کی حدیث ساتھ ملاتے ہو. موری صاحب چپ ہو گیا، کہتے ہیں تشریح، اس نے کیا تشریح ہے، آج بھی ہم سمجھتے ہیں قرآن کامل کتاب ہے کناکس، اس نے کہا کامل. تو میں نے کہا لڑکیاں کالج کی، ان سے کیا کہوں، میں نے ایک سے کہا کہ تم قرآن پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا لاؤ قرآن میں نکال دو, یہ آیت میں نے نکالی. میں نے کہا اس آیت کا مطلب کہتے ہیں تشریح وضو کی, یہ تشریح ہے عربی ہم سمجھتے ہیں, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو الہام دیا تھا, وہی خفی دی تھی کہ جب تم مدینہ قرآن میں نکال دو, یہ آیت میں نے نکالی. میں نے کہا اس آیت کا مطلب تو کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کلام اللہ ہی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ حدیث کی طرف تو مت جاؤ. خدا جھوٹ بولتا ہے. پیغمبر کو الہام دیا تھا, وہی خفی دی تھی کہ جب تم چھپو گئے. کہنے لگے کہ ہم پرویز شیخ کو لکھیں گے. میں نے کہا کب جواب دو گے؟ انہوں نے کہا 10 دن بعد. میں نے کہا 15 دن بعد, اس دکان پر 15 دن کے بعد مجھے جواب. حدیث کی طرف تو مت جاؤ. خدا جھوٹ بولتا ہے. لڑکے سے پوچھا, وہ لڑکے اس نے کہا وہ تو میری دکان پہ بھی نہیں آتے, دور جاتے ہیں. اگلے دن میں نے کو دیکھ لیا. میں نے آواز دی کہ بھائی کیوں نہ آتے ہو؟ میں نے کہا 15 دن بعد, اس دکان پر 15 دن کے بعد مجھے جواب. کو پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ ایسی مولی کے ساتھ باتیں مت کرنا. میں نے کہا قرآن میں 18 آیت ایسے ہیں وہ کہ بغیر حدیث کے تام نہیں ہو سکتے. اگلے دن میں نے کو دیکھ لیا. میں نے آواز دی کہ بھائی کیوں نہ آتے ہو؟ 18 آیتیں اور ہیں قرآن میں. ہم کہتے ہیں حدیث کو نہ مانو تو قرآن ناقص ہے. اور قرآن میں لکھا ہے ما انت 18 آیتیں ایسے ہیں وہ کہ بغیر حدیث کے تام نہیں ہو سکتے. قرآن نہیں مانتے ہو. خام خواہ لوگوں نے کہا ہے قرآن پڑھ رہے تھے. وہ کوئی انصاف ہے اس ملک میں؟ سورت عذاب میں نے پڑھ لی, میں نے اس میں اختصار کیا اور 3 مثالیں ہے. اور قرآن میں لکھا ہے من قلبین فی جوفہ. آیا کا مطلب تھا ایک پیٹ میں 2 دل نہیں ہوتے, تو ایک مخلوق کے لیے 2 الہ نہیں ہے. اور دوسرا معنی یہ سورت عذاب میں نے پڑھ لی, میں نے اس میں اختصار کیا اور 3 دن نہیں ہے تو ایک قوم کے لیے 2 نبی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں قادیانی ہمارا قوم نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, اس واسطے کہ ایک قوم کے لیے ایک پیغمبر تو ایک مخلوق کے لیے 2 الہ نہیں ہے. اور دوسرا میں پرایا اور ماں نہیں ہو سکتا, تو ہم کہتے ہیں متنبی نبی نہیں ہو سکتا, اس کو اللہ نے وحی نہیں دی ہے. جیسا کہ غیر عورت ماں نہیں, اس واسطے کہ ایک قوم کے لیے ایک. اور تیسرا مثال وما جعل دیاؤکم, غیر کا بیٹا جو اپنے انسان سے بیدان ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. تو غیر نے جیسا کہ غیر عورت ماں نہیں سے ہیں, یہ نبوت کا وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور تیسرا مثال وما جعل دیاؤکم, غیر کا بیٹا جو اپنے انسان سے بیدان ہو وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. تو ہمارا اتنا جگہ نہیں, ابھی بھی ہم دھوپ پر بیٹھتے ہیں. اس موسم میں ہم صبح کا نماز پڑھتے ہیں اور اسی حضور سے ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں. دور میں علماء ہوتے ہیں, گزشتہ سال 2000 سے زائد تھے اس کی, اور وہ لکھتے ہیں. تو ہمارے درس میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی فرق باطلا نہیں کہ قرآن کے سامنے ٹھہرے گا. پرویز کیا ہے, قادیانی کیا ہے, بدعتی کا نماز پڑھتے ہیں اور اسی حضور سے ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں. چھوڑو میں نے تم کو واہی کر دیا. ابھی تو سورت میں منافقوں کا باس ہے اور سورت میں فتح ہے. جب فتح ہو گیا تو اب بھی جماعت کے آتے قرآن کے سامنے ٹھہرے گا. پرویز کیا ہے, قادیانی کیا ہے, بدعتی کل کو فتح کیا تم بہت ہو گئے ہو. تو جماعت کے 7 آداب ہے, بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرو. ایک فیصلہ اور سورت میں فتح ہے. جب فتح ہو گیا تو اب بھی جماعت کے آگے کریں گے. اول ادب, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, اے مومنو اللہ سے آگے مت بڑھو, مل کے فیصلہ کرو. ایک فیصلہ, خدا کا بات پیش کرو, خدا کا حکم پیش کرو. اول قاعدہ. دوسرا قاعدہ, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے لوگو اپنا مقدمو بین یدی اللہ, اے مومنو اللہ سے آگے مت بڑھو, ان کو اپنے کلام کو مت آگے کرو. محمد رسول اللہ کی بول کو بارا کرو, محمد زندہ باد کہو. لا ترفعوا اصواتکم, ابن خدامنو لا ترفعوا اصواتکم, اے لوگو امام ابونی وہ فرماتے ہیں میرا مذہب پیغمبر کا قول، میرا رائے غلط ہے. شافی کہتا ہے میری رائے غلط ہے. ہاں جا نس نو زندہ باد کہو، لا ترفو اصواتکم. ابن خیات کی نہیں ہے، بری کا ایک کتاب ہے شرح محمدیہ کا، عبدالغنی نظم لکھی کتاب ہے. ایک دن ایک مولوی صاحب نے لایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اولیاء کی میرا رائے غلط ہے، شافی کہتا ہے میری رائے غلط ہے. ہاں جا نس نو، اور تم نہیں مانتے ہو. میں نے کہا تم نے اصول شاشی نہیں پڑھی ہے، اصول کی چھوٹی سی کتاب ہے. اس نے کہا، میں نے کہا اس میں اس کا رد ہے. اس نے کہا ایک دن ایک مولوی صاحب نے لایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اولیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مصرح مل جائے تو ہماری رائے غلط ہے. تو تیرا حدیثوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر غلط کتاب ہے. اس نے کہا، میں نے کہا اس میں اس کا رد ہے. اس نے کہا ہم امام بنی کا کہتے ہیں میرا بات مت مان لو حدیث کے سامنے ہو. تو عبد الغنی نابلسی جو 12ویں صدی کا مولوی ہے اس کا بات کیسا من؟ حدیثوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر غلام ہے. تو مطلب دوسرا اول قاعدہ قرآن کو آگے کر دو، دوسرا قاعدہ سنت کو آگے پیشوا بناؤ، اپنے طرف سے بات مت کرو. جو 12ویں صدی کا مولوی ہے اس کا بات کیسا من؟ بس کرے، حدیث کو مقدم کرے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ یقین متقی ہیں. اور بے ادبی مت کرو، تو آگے پیشوا بناؤ، اپنی طرف سے بات مت کرو. اے محمد، میں نے دیکھا نظر میں نیچی کی، ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں جناب یہ پسند نہیں ہے؟ مولوی نے کہا ان کو یہ پسند نہیں ہو، یہ یقین متقی ہیں. اور بے ادبی مت کرو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، لاری میں سفر کر رہا تھا سامنے کہتا یا محمد. میں نے دیکھا نظر میں نیچی کی، ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں جناب یہ پسند نہیں ہے؟ مولوی نے کہا ان کو یہ پسند نہیں ہوتا، یہ یا محمد کو. تو تم سے سب سے بڑا گدا ہو گیا، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تم بیل ہو جاؤ گے اگر میں اس کو اچھا سمجھوں. اس نے کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا قرآن. تو مطلب آج کیا بے حد بھی مت کرو. دو قاعدے، تیسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ یا محمد، کسی بے اعتبار خبر کسی ساتھی نے لایا تو اس پہ عمل مت کرو، تحقیق کرتے رہو. کسی نے کہا کہ فلان نے گالی دیا تو تحقیق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر آپس میں ساتھی جھگڑا کرے تو صلح کرو، اور جو رہو. کسی نے کہا کہ فلان نے گالی دیا تو تحقیق کرو، جماعت میں بگڑ جائے گی. تین قاعدے اور چوتھے